Zapraszam na transmisję tuż po 19. Piotr Metz. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 lutego, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prawdopodobnie w poniedziałek wieczorem rząd odpowie na pismo z kolejnymi zaleceniami Komisji Weneckiej. Pokot, najnowszy film Agnieszki Holland, nagrodzony na festiwalu w Berlinie. Wrócił Polsce kresy, mówili przyjaciele Wiktora Węgrzyna podczas pożegnania twórcy motocyklowego rajdu katyńskiego. Rząd odpowie w terminie na pismo Komisji Europejskiej w sprawie wypełnienia zaleceń Komisji Weneckiej, zapewnił rzecznik rządu Rafał Bochenek. Termin mija w tym tygodniu. Odpowiedź, bo cały czas pozostajemy w dialogu z Komisją Europejską, zostanie wysłana w terminie. Termin mamy do wtorku, prawdopodobnie w poniedziałek wieczorem taka odpowiedź wyjdzie od nas. Rafał Bochenek mówił też, że rząd nie boi się sankcji, ponieważ są one, jak podkreślił, nierealne. Strachy na lachy trochę, podnoszone przez polityków z Brukseli. Nie wiem po co, nie wiem czemu one mają służyć. Dzisiaj Unii Europejskiej potrzebna jest jedność, a poprzez tego typu groźby, tego typu zastrzeżenia wprowadzamy negatywną atmosferę do unijnej dyskusji. Doprowadzamy do tego, że państwa zaczynają się różnić między sobą, zaczyna się nerwowa atmosfera, niepotrzebna dywagacja na nieważne tematy. Dzisiaj my musimy rozmawiać o Unii Europejskiej, o tym jak ona powinna w przyszłości wyglądać, a widać z tych wypowiedzi, że politycy unijni niekoniecznie są do tego skłonni. 13 stycznia ubiegłego roku Komisja Europejska po raz drugi w Unii poprzednio wobec Węgier uruchomiła wobec Polski procedurę kontroli praworządności. W grudniu Komisja uznała, że istnieje systemowe zagrożenie dla demokracji, choć nie orzekła dalszych etapów kontroli. Wydała natomiast zalecenia i termin ich wprowadzenia mija we wtorek. Najnowszy film Agnieszki Holland Pokot wyróżniony na festiwalu filmowym w Berlinie. Obraz otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia za otwieranie nowych perspektyw. Najważniejsza nagroda Złoty Niedźwiedź przypadła węgierskiemu filmowi On Body and Soul. Z Berlina Wojciech Szymański. Film węgierskiej reżyserki Ildi Koenjedi wymieniany był wśród faworytów do Złotego Niedźwiedzia. Wręczając nagrodę, przewodniczący jury Paul Verhoeven mówił: jury zakochało się w tym filmie nie tylko ze względu na jego pierwszorzędny kunszt, ale dlatego, że przypomina nam o słowie, którego często używamy zbyt łatwo, a mianowicie współczucie. Srebrnego Niedźwiedzia dla filmu otwierającego nowe perspektywy, czyli nagrodę imienia Alfreda Bauera, otrzymał Pokot Agnieszki Holland, odbierając statuetkę. Reżyserka mówiła: żyjemy w bardzo trudnych czasach i potrzebujemy nowych perspektyw. Potrzebujemy filmów, które są odważne i poruszają sprawy ważne dla naszej planety. Pokot opowiada o prywatnej wojnie, jaką toczy ze środowiskiem myśliwskim żyjąca w Sudetach miłośniczka zwierząt. Srebrnego Niedźwiedzia dla najlepszego reżysera otrzymał Aki Kaurismäki za jego film The Other Side of Hope. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Wracamy do kraju. W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie złożono urnę z prochami twórcy i komandora międzynarodowych rajdów katyńskich, Wiktora Węgrzyna. Był on także inicjatorem motocyklowych zlotów imienia księdza Zdzisława Peszkowskiego na Jasnej Górze. Międzynarodowy motocyklowy rajd katyński śladami oręża polskiego był dziełem życia Wiktora Węgrzyna. Komandor był wielkim patriotą, który przekazywał prawdę o zbrodni w Katyniu i kochał kresy, mówi Michał Skowron, jeden z uczestników rajdu. Wiktor wrócił Polsce kres. Polacy nas witają, są dumni, że Polska do nich przyjechała. Wiktor Węgrzyn po raz ostatni uczestniczył w rajdzie katyńskim 2 lata temu. Wówczas odwiedził Polaków na Syberii, wspomina ksiądz Dariusz Stańczyk, kapelan motocyklistów i proboszcz parafii Świętej Trójcy w Tobolsku. Jakież to było wielkie przeżycie dla Rosji i dla wszystkich potomków. Motocyklista dociera z biało-czerwoną i śpiew hymnu Polski na Syberii porusza. Uczynił rzeczywiście, że na Syberii Polska jest w tej chwili bardzo kochana. Wiktor Węgrzyn zmarł po długiej chorobie w Chicago. Miał 77 lat. Magdalena Kowalewska, Polskie Radio. Motocyklowy rajd katyński odbywa się od 2001 roku. Kampanię społeczną Nasz Everest, mającą zwiększać świadomość o rzadkiej chorobie Pompego, zainaugurował 24-godzinny bieg Everest Run po schodach jednego ze stołecznych hoteli. 3, 2, 1, poszli! Ile dam radę? Marzenie już było spełnione w zeszłym roku. Everest zdobyłem, nie 2 lata temu, przepraszam, ale chcę wygrać. Zalecam oczywiście. Po prostu jest wyzwanie po to, żeby się sprawdzić. Daję radę. Jest ciężko, ale 42 piętra tylko tak. Super, super akcja. Jarek Gawrysiak, himalaista. Trzeba wspomóc ludzi, którzy na co dzień borykają się z tymi problemami, z którymi my się borykamy tylko w górach. Wszelkie problemy oddechowe związane z małą ilością tlenu, kłopoty ze snem, złe samopoczucie, ból głowy, czasem nudności. Maciej Ptasiński, jestem osobą chorobą Pompego. Jest wiele osób dorosłych cierpiących na tą chorobę, a późno diagnozowana powoduje znaczne zmniejszenie komfortu życia tych ludzi, którzy będą musieli używać wózków inwalidzkich do poruszania się, czy też nie będą w stanie w ogóle samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. W biegu uczestniczyło około 200 zawodników. To był serwis Trójki. Niedziela pochmurna z większymi przejaśnieniami na południu Polski, gdzie niegdzie możliwy niewielki deszcz lub mrzawka, a na Warmii i Mazurach deszcz ze śniegiem. W rejonach podgórskich i górach już więcej słońca. Na Podkarpaciu rano mgła, na termometrach od 2 stopni na Suwalszczyźnie do 8 na Dolnym Śląsku. Na wybrzeżu dość silny wiatr, w porywach do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1599 zł. Dwudrzwiowa lodówka Beko, srebrna, klasa energetyczna A++ za jedyne 1111 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel za jedyne 799 zł. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów public relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Muzyczne rozmowy w programie trzecim Polskiego Radia. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie z nowym sygnałem. Z muzyką, która towarzyszy i będzie nam towarzyszyć w tych naszych podróżach muzycznych, która niesie ze sobą też inne wartości niż tylko rozrywka. Rozpoczynamy bardzo ważną płytą, nowością. Rafał Blechacz, wybitny polski pianista, zdobywca głównej nagrody w konkursie szopenowskim w 2005 roku i chyba niemal połowy również nagród na tymże konkursie. Rafał Blechacz prezentuje tym razem nagrania Jana Sebastiana Bacha, nagrania dzieł Jana Sebastiana Bacha, wielkiego kantora, wspaniałego kompozytora, mającego też niezwykłe wyczucie liturgii i muzyki sakralnej. I ten 21-letni, obecnie mistrz fortepianu, Rafał Blechacz, interpretuje Bacha, wkładając w to dzieło również swoje doświadczenie jako organisty, bo artysta grywał na organach podczas mszy, tak jak się przyznaje we własnym kościele parafialnym, a muzyką Bacha był pochłonięty przez całą swoją młodość. I na początek utwór, który w oryginale jest utworem chóralnym, w tym wypadku w interpretacji Rafała Blechacza, Jezu, który pozostajesz moją radością. Blechacz grający Jana Sebastiana Bacha, polski zwycięzca konkursu chopinowskiego Gra Bacha, którego cenił i wielbił Fryderyk Chopin. I takie dwa niesamowite duety Chopin Bacha cenił za klarowność, za przejrzystość, za jasność dźwięku. No i dlatego te dwa duety prezentuję dzisiaj Państwu. Jeszcze do nich wrócimy. A to wszystko dlatego, że już niedługo, 1 marca, kolejne urodziny Fryderyka Chopina. Dla z tego też powodu opowiadam Państwu o różnych odsłonach tej muzyki, muzyki Fryderyka Chopina i nie tylko muzyki. I to jest ta zagadka, to jest ta tajemnica na dzisiejszy poranek. Stąd mój znamienity gość, pan dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, pan Waldemar Dąbrowski. Witam. Dzień dobry Państwu. I tutaj poprawiamy, drodzy Państwo, dla uważnych słuchaczy pewien czeski błąd, jak to pan dyrektor powiedział. Wiek znamienitego pianisty Rafała Blechacza. Ja powiedziałam 21-letni. No tak, już... jak wszyscy pamiętamy, kiedy Rafał wygrywał konkurs, był studentem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i chociaż ociera się o geniusz, to jednakowoż nie studiował w wieku 10 czy 11 lat. Ale to drobny błąd, bo pozwala powiedzieć jeszcze parę słów o nim jako rzeczywiście wyjątkowej postaci polskiej pianistyki, postaci, która nawiązuje do wielkiej tradycji wybitnych pianistów wychodzących z kraju nad Wisłą, no, dla których niezmiennie największą inspiracją i także miarą zobowiązania jest fortepian Chopina. Tak? Wszystko to, co ten wielki Fryderyk stworzył dla muzyki, dla kultury, a dla kultury polskiej w sposób bardzo szczególny, zobowiązując nas wszystkich do wielkiego wysiłku na rzecz nieustannego pogłębiania obecności tej muzyki w naszym polskim, europejskim, światowym życiu kulturalnym. Wydawałoby się, że to jest tak zupełnie i oczywiste i naturalne, że ten Fryderyk Chopin żyje gdzieś tam z nami cały czas, z każdym niemalże pod każdą strzechą. No, mam takie poczucie, że w czasie ostatniego konkursu chopinowskiego, który jest wielką instytucją, prawda, z ogromną, wspaniałą tradycją, naznaczoną nazwiskami laureatów, którzy zdobili później sale koncertowe świata i zdobią do dzisiaj, których obecność gdziekolwiek na świecie jest źródłem wielkiej satysfakcji publiczności z tymi kolejnymi pokoleniami słuchaczy rozkochanych w muzyce Chopina, ale także w czasach na przykład mojej młodości ogromnej rzeszy ludzi, którzy przeżywali emocjonalnie, tak jak zawody sportowe. Ten element rywalizacji był tak samo ważny jak element muzyki, a pragnienie, żeby wygrał nasz. To nie masz, że zawody olimpijskie. Tak jest, to było wydaje mi się nawet powyżej olimpiady, ale pamiętajmy, że to był zupełnie inny czas i skupienie na tym, co się działo wówczas w Filharmonii Narodowej, śmiało mogę nazwać skupieniem narodowym. W tym uczestniliśmy wszyscy i dlatego tak dobrze się stało, że Instytut Chopina, organizator ostatniego konkursu, zrealizował ten mickiewiczowski ideał obecności książki pod strzechą. Krótko mówiąc, ta cała wspaniała operacja w mediach społecznościowych, które, jak rozumiem, miało Polskie Radio swój udział także, doprowadziła do faktu, że bardzo wiele osób odkryło dla siebie świat i piękno muzyki klasycznej, zrozumiało, że owo coś, co im się wydawało, że jest nie dla nich, może być źródłem satysfakcji i przyjemności. I nagle muzyka poważna przestała być straszna. No właśnie, bo to jest, cały czas mamy kłopot z tą nazwą, prawda? To pobrzmiewa muzyka poważna, to jak jakaś... Źle pobrzmiewa. Źle pobrzmiewa. To jest właśnie język polski, który jest takim pięknym, bogatym językiem, wciąż nie znajduje właściwego słowa, które oddałoby ten sens, prawda? Panie dyrektorze, to może my teraz ogłosimy konkurs wśród słuchaczy na inne słowo, które zastąpiłoby słowo poważne. W moim przekonaniu już jest lepiej muzyka klasyczna, prawda? To już lepiej to oddaje, ale pomysł z konkursem wydaje mi się świetny i zachęcam Państwa do takiego wysiłku intelektualnego, chociaż prawdę mówiąc, takie rzeczy robi się bez wysiłku. Albo przyjdzie ten pomysł od razu, albo go w ogóle nie będzie. Taki pomysł przyszedł też Teatrowi Wielkiemu Operze Narodowej na pokazanie między innymi Fryderyka Chopina w zupełnie innej odsłonie, bardzo scenicznej. Nowoczesnej. Właściwie możemy powiedzieć, że to pomysł opowiedzenia muzyki Chopina ciałem, ruchem. Posłuchajmy pierwszej orkiestracji opracowanej przez Aleksandra Głazunowa. Tarantela Azdur w orkiestracji Aleksandra Głazunowa. Tak to się zaczęło w 1907 roku. W Petersburgu. A potem popłynęło. Tak będą Państwo mieli okazję zobaczyć, posłuchać w wykonaniu również Teatru Wielkiego, Orkiestry Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Panie dyrektorze, ale ja tak jeszcze zadam takie pokrętne odrobinę pytanie. Pan jako twórca programu Chopin 2010 też ukształtował w pewien sposób, wpływał na Instytut Chopinowski. Był pan przewodniczącym Komitetu Obchodów Roku Chopinowskiego. Skąd ta miłość do Chopina, skoro miłość do samego fortepianu jakoś tak nie bardzo? Pan Bóg nie obdarzył mnie talentem. Ale były próby dzielne. Ale były próby dzielne i ten moment, w którym zamknąłem klapę fortepianu raz i na zawsze, jest właśnie jednym z nielicznych momentów w moim życiu, który dotrzymuję bezwzględnie. Nigdy tego, nie tego, próbował sobie, pan wrócić? Tego, co sobie obiecałem. Natomiast ta miłość do Chopina wydaje mi się tak naturalna, jak oddychanie. Ja czasami stawiałem sobie pytanie i stawiam je nadal. Czym byłaby kultura polska? Zatem kim my bylibyśmy, gdybyśmy nie mieli Chopina, tego niesamowitego wkładu w każdy sens kolejnych pokoleń Polaków. Polityczny, estetyczny, patriotyczny. W końcu w tej muzyce, tak mi się wydaje, zapisany jest taki kod kulturowy Polaków i opisana ogromna karta naszej polskiej historii. A co pana uwodzi tak osobiście w tych dźwiękach, w tej muzyce? Pani, wszystko. Ja nie umiem pani wskazać. Chopin był bardzo krytyczny sam wobec siebie. Tak? Także poza pieśniami, które on zresztą kazał zniszczyć i chwalić Boga, przyjaciele trzymał na czele, nie dotrzymali danego mu słowa, no to wszystko, co wyszło spod jego ręki, jest po prostu genialne. I to genialne w co najmniej dwóch wymiarach. Po pierwsze właśnie w tym sensie polskości. Naturalnie mówię o dziełach, które się bezpośrednio odnoszą do, nazwijmy to, klimatu kulturowego i doświadczenia historycznego Polaków, ale także w sensie uniwersalnym. Ja realizując ten program Roku Chopinowskiego w sumie na całym świecie, w Polsce i na świecie odbyło się ponad 7 tysięcy imprez związanych z Rokiem Chopinowskim, ponieważ w każdej kulturze azjatyckie, ale weźmy po kolei chińską, koreańską, japońską, Chopin jest bohaterem, jest w jakiś sposób energią wciąż obecną. No nie mówię o Europie, nie mówię o Stanach Zjednoczonych, bo to jakby wspólna kultura mająca swoje źródła w doświadczeniu kulturowym śródziemnomorskim. Działa w sposób oczywisty, ale ja, żeby swoją intuicję potwierdzić co do tej uniwersalności Chopina, zrobiłem także imprezy w krajach arabskich i w czarnej Afryce. Zupełnie inna kultura i wrażliwość. Zupełnie inna kultura, zupełny brak kompetencji w relacji do świata muzyki klasycznej. I proszę mi wierzyć, na sali w stolicy Nigerii, w takiej największej sali teatralnej, koncertowej, było powiedzmy 500 osób. Jestem przekonany, że 90% nigdy nie słyszał muzyki klasycznej, 99,9% nie wiedziało w ogóle, kim jest Chopin i na czym polegał fenomen jego twórczości. Po koncercie Janusza Leniczaka brawa na stojące, po prostu euforia publiczności i taki rodzaj mowy ciała publiczności, który mi potwierdził fakt znany skądinąd z rejonu Morza Karaibskiego, że Chopin jest kompozytorem tanecznym. Więc odnalezienie Chopina może pójść bardzo różnymi drogami i potwierdzić fakt, że to jest wartość uniwersalna, w każdej kulturze odczytywana na inny sposób, ale ceniona jako nadzwyczajna. No o tej taneczności dzisiaj będziemy mówić. Chopiniana Bolero Chroma to wydarzenie, które nie jest wydarzeniem, drodzy państwo, premierowym, ale teatr opera wraca do tego wydarzenia. Możemy go jeszcze zobaczyć, możemy chłonąć to wydarzenie, które tylko w pewnym stopniu oparte jest o Chopina, a tak naprawdę dotyczy... No w jednej trzeciej, prawda, to jest, składa się z trzech części, ze wspomnianych już Chromy Bolera i tej części choreograficznej, którą zrealizował Michał Fokin, jedna z największych postaci w historii światowej choreografii, która właściwie funkcjonuje w świecie sztuki baletu klasycznego nieprzerwanie od 1907 roku pod różnymi nazwami. Na ogół właśnie przyjechała moja przyjaciółka wiedeńska, nasza Chopiniana, i stała, mówi, przecież to są sylfidy. Pod tą czy inną nazwą to dzieło, które ma właściwie charakter historyczny i świadomie przez Krzysztofa Pastora skontrastowane właśnie współczesnym językiem Bolera i ultra współczesnym językiem Chromy, zachowuje niezmiennie powab tego, co było źródłem piękna baletu klasycznego. I muzyka Chopina oczywiście tu świetnie pasuje, chociaż w orkiestracji Głazunowa można dopatrywać się pewnego rodzaju uproszczeń w stosunku do oryginału, ale to jest zupełnie zrozumiałe, bo w orkiestrze nie sposób zagrać legato. A w orkiestrze sposób zagrać tak, żeby język ciała pokazał to, co normalnie pokazuje się dźwiękiem? Chopina, którego przekładamy na język ciała. A przecież Chopin nie pisał oper, nie pisał też muzyki do baletu. No, poza nielicznymi utworami kameralnymi, poza dwoma koncertami i pieśniami, o których już wspominałem, Chopin był autorem dzieł na jeden instrument, prawda? Wszystkie jego największe dzieła są związane z fortepianem. I myślę, że wynikało to z jego tego pragnienia doskonałości, zdążania do ideału, że on sam opisuje tego męki potworne pomiędzy pierwszym szkicem utworu, a później wysiłkiem, żeby coś ulepszyć, i na koniec wracał do tego pierwszego i okazywało się, że to jest wspaniałe. Chopin... Jego partytury są tak pokreślone, że właściwie chyba tylko niewiele osób było w stanie rozczytać. Widać te kreski, te zmiany, te poprawki nieustanne. No, Chopinologia jest w tej chwili tak ważnym działem muzykologii, że myślę, że na całym świecie, szczególnie w Polsce, zwłaszcza tych, którzy wyszli spod ręki profesora Tomaszewskiego, mamy całą znakomitą grupę muzykologów, którzy sobie z tym tematem dobrze radzą, ale przecież Chopin nie jest tylko w kręgu zainteresowania muzykologów. Dlaczego nie napisał opery? W moim przekonaniu wiedział, że nie zrobi tego na miarę swoich najświetniejszych dokonań fortepianowych. W końcu te dwa koncerty napisał jako młody chłopiec. To dzisiaj sobie trudno wyobrazić, żeby 18-19-letni młodzieniec potrafił skonstruować takie dzieło. Mówi się, że miał kłopot z orkiestracją, że w tej materii nie był obdarzony takim geniuszem, jakim dotyczył jego kompozycji fortepianowych. Nie ma to żadnego znaczenia. To, że nie napisał opery narodowej, on w ogóle nie lubił, żeby jego utworom nadawano jakieś literackie nazwy, prawda? Kłócił się z Jorsem o nazwy preludiów, ona tam, preludia deszczowe, a on je po prostu precyzyjnie numerował. Dla niego muzyka była czymś zamkniętym, w sensie obiektywnym, funkcjonującym. Ale też klarownym, bardzo czystym. I właśnie przez to szalenie klarownym i czystym, takim komunikatem świadczącym o tym, że on miał kontakt z siłami wyższymi i nie potrzebował podpórki w postaci jakiejś literatury, która by to objaśniała, czy niosła wyżej, był zdecydowanie temu przeciwny. Przecież możemy sobie wyobrazić, jaki był nacisk na niego tych środowisk patriotycznych. Siostra, tak? Elsner. Elsner, no ale przede wszystkim książę Adam Czartoryski, prawda? Całe środowisko wielkiej emigracji, nazwijmy to Palais Lambert, tak? I on się temu oparł. Ja bym powiedział chwała Bogu, bo to jest absolutny wyjątek i absolutny fenomen, że kompozytor, geniusz przywiązany do jednego instrumentu uplasował się na szczytach kultury światowej, prawda? Możemy go absolutnie odnieść do takich wielkości jak Bach, Mozart, Schumann, Liszt i tak dalej. Więc jeśli nie napisał, to znaczy, że nie chciał tego napisać, a nie chciał nie dlatego, że nie czuł się patriotą polskim, tylko dlatego uważał, że jego muzyka fortepianowa powie więcej niż opery, które mu sugerowano. A potem jego, może nie następca, ale kolejni kompozytorzy, kolejni autorzy różnych form scenicznych próbowali opowiedzieć o tym Chopinie i o jego muzyce własnym językiem. I teraz posłużę się cytatem. Dzieło Fokina wciąż zachwyca, dowodzi, że publiczność nadal spragniona jest prawdziwej, pięknej, harmonijnej sztuki, która niesie ze sobą spokój i dobro. Nocturne F dur. Thank you. Nocturne w dur, opus 15, wyśpiewany ciałem, ale na żywo będą mieli Państwo możliwość wysłuchania tego nocturnu również w wykonaniu orkiestry Teatru Wielkiego Opery Narodowej pod ręką wspaniałego maestro Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego, który o muzycznej warstwie baletu mówi tak. Usłyszymy Chopiniana w instrumentacji Aleksandra Głazunowa. Jest to powszechnie dostępna instrumentacja, jedna z kilku, aczkolwiek jest to jedyna pełna, ponieważ są jeszcze inne instrumentacje, między innymi cudowna instrumentacja Igora Strawińskiego, ale tylko dwóch części tego baletu, że niecałość instrumentował między innymi Edward Elgar i kilku jeszcze kompozytorów. Pełna instrumentacja dostępna, jest to instrumentacja Aleksandra Głazunowa i tę wykonujemy podczas tego wieczoru baletowego. Czy słuchając instrumentacji utworu Chopina, można się o tym kompozytorze dowiedzieć jeszcze czegoś więcej? Nie chcę w żaden sposób umniejszać roli instrumentacji Aleksandra Głazunowa, ale faktem jest powszechnie znanym, że akurat ta instrumentacja raczej nie pomaga Fryderykowi Chopinowi. Zresztą bardzo trudno jest przełożyć utwory Fryderyka Chopina na orkiestrze. Niewielu kompozytorów zdecydowało się na zmierzenie się z tym wyzwaniem i zadaniem. I sądzę, że osoby, które chcą posłuchać Chopina, powinny jednak pozostać przy oryginale i wysłuchać utworów granych na fortepianie, a instrumentacja Głazunowa pomaga na pewno w prezentowaniu tego dzieła, tego wieczoru baletowego, tej części wieczoru baletowego razem z baletem. A na ile może pozwolić sobie dyrygent, biorąc partyturę do ręki? Jeśli chodzi o Chopinianę, to tutaj w sposób szczególny trzeba pamiętać o współpracy, takiej bardzo ważnej i uważnej współpracy z baletem, ponieważ jest to stricte klasyczny balet i tutaj odstępstwa od ustalonych temp mogą być trudnością później przy tańczeniu na scenie. Dlatego tutaj wiele rzeczy, jeśli chodzi o interpretację dzieła, tempa są zdeterminowane przez tancerzy tańczących główne partie, przez solistów i też wiele rzeczy, z czym kojarzy nam się muzyka Fryderyka Chopina, z tą fluktuacją wewnętrzną temp z rubatem, wiele tych elementów musi być także podporządkowanych pod warstwę sceniczną, pod taniec i pod balet. Wszystko jest jakąś synergią, tak? Balet bez muzyki też nie będzie zrozumiały, skoro ta muzyka w instrumentacji Głazunowa bez tej warstwy wizualnej, także połączenie tych dwóch elementów, orkiestry, muzyki Chopina zinstrumentowanej na orkiestrę plus taniec, plus scenografia, wszystko to tworzy całość i sądząc po spektaklach premierowych i późniejszych, cały wieczór baletowy jest dobrze odbierany. Chopiniana, bolero, chroma to słowa maestro Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego, który muzycznie czuwa nad całością per wieczoru baletowego. Panie dyrektorze, to taki kolejny dowód na to, że ciągle poszukujemy nowych środków wyrazu, żeby scenicznie opowiedzieć o tej muzyce, która nas fascynuje. Tak to jest w istocie. Muzyka odgrywa w balecie, w sztuce tańca zasadniczą rolę. W przypadku Chopiniany mamy to do czynienia właściwie z tego rodzaju pięknem, które obserwujemy oglądając w muzeach wspaniałe obrazy. To takie jakby źródło sztuki tańca w formule klasycznej, to jest początek XX wieku, jeszcze obowiązują reguły niemalże XIX-wieczne. Na premierę tego spektaklu Andrzej Strzelecki przyszedł ze swoim synem, którego to bardzo zadziwiła ta forma. On mu objaśnił: synku, tak właśnie wyglądał początek tego, co dzisiaj cię fascynuje w tym procesie ewolucji sztuki tańca. Ale myślę, że Marcin miał absolutnie rację, mówiąc, że jeśli chcesz się naprawdę poznać z Chopinem i z nim zaprzyjaźnić, a być może nawet zafascynować to sięgaj po znakomite nagrania fortepianowe, bo instrumentacja żadną miarą, nawet najbardziej genialna, ja tej Strawińskiego nie znam, ale przypuszczam, że to musiało być coś bardzo, bardzo, nie odda tego niezwykłego ducha muzyki Chopina. Czyli tutaj głównie oczy, wzrok. Tu chodzi o zespolenie tych walorów, prawda? Warstwa muzyczna jest szalenie ważna, ale szukamy wrażenia estetycznego, w centrum którego jest taniec, sztuka tańca. I zaczyna się od pięknych, białych postaci, tak, bardzo romantycznych. To jest bardzo ładna scena, ona jest w historii sztuki baletu jako jedna z ikon, prawda, na równi z innymi wielkimi scenami baletowymi, tańcem cieni, czy białymi łabędziami, cokolwiek tam sobie przywołamy jako porównanie, to zawsze będzie porównanie takich szczytowych dokonań, bo Fryderyk Chopin przynależy do tego świata geniuszu ludzkiego, który nas obdarował. On jest jednym z tych, których Pan Bóg powołuje do życia, żeby ludzkość obdarzyć, a nie żeby uczynić go jednym z nas. Ja chcę powiedzieć jeszcze, że Chopin jest nieustającą inspiracją dla wybitnych choreografów na świecie. Prawda? Przecież jedno z najświetniejszych dokonań Johna Neumayera. Będziemy to zresztą robili w najbliższym czasie. Nie chcę ujawniać programu na przyszłe sezony, ale będzie. To już jest dla nas zachęta. Będzie dużo Chopina, zwłaszcza w roku 2018, czyli w roku rocznicy odzyskania niepodległości. W końcu pamiętam, jak przemówienie Ignacego Paderewskiego z okazji stulecia urodzin Chopina, które odbyło się we Lwowie, bo w zaborze rosyjskim władze carskie nie zgodziły się z uwagi na patriotyczny charakter tych obchodów na ich odbycie, więc mądrzy lwowscy obywatele udali się do Szwajcarii, do Paderewskiego, stanął na czele tych obchodów, a potem wygłosił wielką, ale to wielką, wspaniałą, patriotyczną, wizjonerską mowę, którą właściwie kończył zapowiadając rychłe odzyskanie przez Polskę niepodległości, która w 3/4 okraszona była jego odniesieniami do Chopina, do jego muzyki, do tej wartości, którą czerpały kolejne pokolenia zniewolonej Polski na drodze ku wolności. Także ten Chopin jest obecny wszędzie. Jeremy Robbins, prawda, wspaniały choreograf amerykański, też będziemy w przyszłości sięgali, inspirowany Chopinem. Muzyka, opera, filmy na temat Chopina. Tak, muzyka, opery, filmy czy ilustracje muzyką Chopina ważnych scen filmowych, to w katalogu dokonań największych, to reżyserów historii, to jest wielki temat. Panie dyrektorze, pan powiedział, że chciałbym, aby opera była dla wszystkich ludzi. To jaka ma być ta opera? Czego ci ludzie potrzebują? Na jakie dzieła chcą przychodzić? Takie właśnie jak to? Każdy z nas jest w momencie, kiedy pojawiamy się na świecie, czystą kartką, którą zapisuje się w sensie edukacji, obyczajów, w którym jesteśmy wychowani, ale także pragnień kulturalnych. Jeżeli te pragnienia kulturalne, które są nam przyrodzone, nie zostają w należyty sposób rozwijane, to są blokowane na stosunkowo niskim poziomie, ale ja wierzę, że każdy rodzic, prawda, każda babcia, każdy dziadek chce, żeby jego dziecko, jego wnuk miał do czynienia ze światem piękna, ze światem dobra, ze światem mądrości, jakiś światem wartości nieprzemijających. I niewątpliwie opera jest takim miejscem, w którym dokonujemy syntezy, czy dokonuje się synteza wszystkich talentów artystycznych i intelektualnych, jakie są obecne w naszej kulturze, w naszym świecie, niegdysiejszym, tym dzisiejszym i tym, który potrafi czas wyprzedzać. To jest tygiel, w którym wrze i w którym sumują się te wartości najwyższe. I teraz problem Polski polega na tym, że w takim katalogu obowiązków kulturalnego Polaka opera nie stoi zbyt wysoko. Mówiąc najprościej, kierowca autobusu nie śpiewa arii operowej, jak to się dzieje we Włoszech, albo sytuacja w teatrze operowym nie jest opisywana na pierwszych stronach ważnych gazet, jak to się dzieje w Austrii, w Niemczech, czy we Francji. Więc musimy dokonać, nieustannie dokonywać wysiłku, ażeby ten próg nieufności, że w operze można znaleźć satysfakcję dla siebie estetyczną, intelektualną, żeby ten próg nieufności obniżać. W związku z tym prowadzimy cały szereg programów edukacyjnych, pracujemy z wieloma szkołami, no a przede wszystkim staramy się dać taką pierwszorzędną jakość naszym produkcjom, co nieskromnie powiem, chyba się udaje, skoro w zeszłym roku byliśmy w tych Oscarach operowych nominowani jako jeden z 6 najlepszych teatrów operowych świata. Proszę to sprawdzić, drodzy państwo. Przed nami jeszcze powiemy, kiedy kolejne przedstawienia wieczoru baletowego Chopiniana, Bolero, Chroma. To teraz może we fragmencie chociaż, panie dyrektorze, Polonez, Adur, taki radiowy bardzo. Oczywiście w orkiestracji Głazunowej. Ale mogę jeszcze coś powiedzieć? Miałem w swoim czasie jeszcze w tej swojej kondycji ministerialnej nieustanny spór z kolejnymi, a było ich 3 za mojej kadencji ministrów kultury, dotyczących Chopina, bo oni chcieli go umieścić na liście narodowych kompozytorów Francji, a ja chciałem, żeby nie popełniali tego błędu. Naturalnie ta lista zobowiązywała do pewnych działań na rzecz pamięci historycznej i opieki nad dziełem. To oczywiste, że oni się powinni tym zajmować, ale zapytałem w końcu w takiej poważnej, acz emocjonalnej rozmowie francuskiego ministra kultury, czy możemy pokazać jakiś fragment w dziele Chopina, który jest francuski, a ja na podstawie Chopina opowiem im całą historię Polski. I tym skończyliśmy rozmowę. Polonez oczywiście był jednym z głównych argumentów, prawda, bo nie ma nic już bardziej polskiego w naszej kulturze niż Polonez jako taniec i jako muzykę. Adur, nasz radiowy polonez, tak jak to się u nas mówi, najważniejszy sygnał, Fryderyk Chopin. Przypominam, że moim gościem jest pan Waldemar Dąbrowski, dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. Panie dyrektorze, my dzisiaj opowiadamy o wydarzeniu takim, które jeszcze przed nami. Zapraszamy na Chopinianę, Bolero, Chromę. To są 3 części niezależne, które istnieją obok siebie i opowiadają o balecie, o sztuce, o pięknie. Czym dla pana dyrektora jest kultura? Czym jest ten kultura wysoka? Mówimy teraz o tym, że są tacy, którzy przyjdą do opery i takich, których trzeba zachęcać. Czy potrzebna nam kultura? W Widzi pani, znów mamy pewien kłopot z terminologią. Tak jak zaczynaliśmy od muzyki poważnej i mam nadzieję, że już w tym czasie ktoś wymyśli jakieś genialne. My używamy teraz muzyka klasyczna. Tak, ale słowo kultura wysoka też wydaje mi się mocno niefortunne, bo kultura dla mnie jest wartością, najwyższą wartością, którą przenosimy ponad pokoleniami. Wartością, która determinuje los każdego z nas indywidualnie, rodzinnie i społecznie. Bo co to jest kultura? To jest na przykład pięknie uprawiony twój ogród. Miła rozmowa przy stole. Pięknie podane przez mamę danie, które zapamiętasz na całe życie jako idiom domu rodzinnego. Kultura to nie jest fresk, który ozdabia nam rzeczywistość. To nawet nie jest ten jeden obraz w muzeum. Bo wyobraźmy sobie, wielkie dzieło, dajmy na to, że Rembrandt, i proszę go postawić za szafą, czy on jest kulturą? Jeżeli nie pozostaje w relacji do tego, kto go ogląda i kto go doświadcza, kto wynosi z tej relacji coś dla siebie i czyni się lepszym. A zatem kultura jest tą wartością, która powinna być w centrum uwagi każdego z nas i pewnym postulatem w naszym życiu. To też postulat opery? Im wyższa kultura, tym większa zdolność mądrego wysiłku, nawet przy obrabiarce, precyzyjniej wydajniej pracuje człowiek kulturalny. Lepiej wychowuje swoje dzieci, mądrzej spędza wakacje, w sumie razem jego życie jest lepsze. I gdzieś na szczycie tej piramidy, u podstawy której jest ta mądra rozmowa w domu, przeczytane książki, spełnione obowiązki, proszę, dziękuję, przepraszam, jako słowa, instrumenty codzienności. Gdzieś na szczycie tej piramidy, jeżeli przyjmiemy, że kultura ma kształt piramidy, jest właśnie sztuka operowa, która jest syntezą, sumą, jest dokonaniem totalnym. A w czasach dzisiejszych ma szczególną wartość wynikającą z faktu, że my jesteśmy karmieni szybko zmieniającymi się obrazkami. Dzisiaj świat opowiada się obrazkami. Spójrzmy na te triumfalne pochody tabloidów przez głowy Polaków, Europejczyków, Amerykanów. A co ofiarowuje opera? Ofiarowuje ten już dzisiaj unikatowy i przez to niezwykle cenny moment zawieszenia w czasie. Państwo tego nie widzą, ale pan dyrektor, jak opowiada operze, to ma taki niezwykły błysk w oku. Panie dyrektorze, przypomnijmy, na jakie, kiedy jeszcze odbędą się spektakle Chopiniana, Bolero, Chroma? Na jakie dni zapraszamy? Bo to przed nami. Nie przygotowałem się, nie mam teraz pamięci. Jeżeli mnie pani to zapyta, chociaż strona nie mogę internetowa ujawnić tego, bo ja pracuję, moja praca nie polega na dopilnowaniu repertuaru bieżącego, tylko na projektowaniu tego, co będzie za rok, za dwa lata, za trzy lata i także zapytamy za cztery. Bo czyli to jest strona internetowa, strona zapraszamy. Internetowa będzie. Na pewno utrzymamy ten spektakl w repertuarze także przyszłego sezonu, bo chcemy, żeby rok 2018, już nie mówię teraz o sezonach, tylko roku 2018 był nasycony polskim repertuarem, i to zarówno operowym, jak i baletowym, inspirowanym muzyką polską. To teraz jeszcze chwilę o samym balecie i wydarzeniu. Maestro Marcin Nałęcz-Niesiołowski. Na ile obrazowa jest muzyka z wielkich dzieł baletowych? Na ile ona żyje własnym życiem, poza tym ruchem scenicznym? To zależy od dzieła, bo oczywiście tak pomnikowe dzieła jak Dziadek do orzechów, czy Jezioro Łabędzie Czajkowskiego, czy Romeo i Julia Prokofiewa stały się także dziełami wykonywanymi podczas koncertów, ale z reguły suity z tych baletów, nie całe balety, ale także są słuchane te utwory jako bez warstwy scenicznej, bez baletu, ale są dzieła także baletowe, które egzystują, istnieją praktycznie tylko i wyłącznie podczas wykonań scenicznych. Między innymi Coppelia, Giselle i wiele innych tytułów. Wracając na moment jeszcze do Chopiniany, oczywiście w ramach tego, co jest możliwe, staram się pokazywać piękno liryki Fryderyka Chopina przełożonej na orkiestrę. Jeśli chodzi o Bolero Ravela, no to oczywiście to narastające crescendo i też wspaniale realizowane partie solowe przez muzyków Orkiestry Teatru Wielkiego Opery Narodowej. No i ostatnie dzieło, Chroma, no jest to muzyka wymagająca od zespołu orkiestrowego bardzo wielu umiejętności, ponieważ jest to połączenie muzyki symfonicznej, zabarwionej trochę idiomem muzyki filmowej, także z pewnymi elementami muzyki wręcz rozrywkowej. Bardzo serdecznie zapraszam. Wieczór w trzech odsłonach jest bardzo różnorodny pod względem muzycznym, ale także choreograficznym, od baletu klasycznego poprzez kultowe dzieło Maurice'a Ravela, Bolero, do tańca bardziej współczesnego Chromy Joby Talbota. Bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszamy serdecznie na wydarzenie Chopiniana, Bolero, Chroma. Panie dyrektorze, dajcie im mnie to, czego chcą, ale to, czego potrzebują. To taka myśl skierowana do instytucji publicznych. Wspaniale ujęty sens misji instytucji publicznych, a w szczególności Opery Narodowej, bo w istocie chodzi o to, żeby znaleźć właściwe proporcje, rozumiejąc, że nasz widz i nasz widz potencjalny to nie jest jakiś jednoznaczne pojęcie, prawda? Więc my musimy tę operę i jej program konstruować w taki sposób, ażeby odpowiedzieć na oczekiwania, bo są oczywiste, tymi pięknościami XIX wieku czy końca XVIII, przywołać do życia w Polsce często nieobecne, jak to do niedawna było z Janaczkiem, arcydzieła wieku XX, ale równocześnie kreować rzeczywistość współczesną, czyli stwarzać przestrzeń na twórczość współcześnie żyjących kompozytorów, których to wartość ocenią przyszłe pokolenia. I właściwie ułożenie tego repertuaru to jest spełnienie oczekiwań, ale równocześnie podciągnięcie aspiracji, czyli danie tego, czego potrzebują. Bardzo pięknie dziękuję. Pan Waldemar Dąbrowski, dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Już obligujemy pana dyrektora do tego, żeby mógł się pan zdać, zaprosić na kolejną audycję o samej operze. Bardzo pięknie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Fragment Bolera Ravela.